2 uur. Umberto Tan. Ja, straks voetballegendes Clarence Seedorf. Hij komt naar de studio. Want we gaan het onder andere hebben over een bijzondere wedstrijd komende maand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Tussen de BIF All-Stars en de Ajax Legends. Wat dat inhoudt, dat vertelt hij straks. Nu eerst het laatste nieuws over de Israëlische aanval in Syrië in het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Het dodental van de Israëlische aanvallen afgelopen nacht in Syrië is opgelopen naar 42. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is de dodelijkste aanval op de provincie Aleppo in maanden. Contact met correspondent Daisy Moore. Ja, Daisy, wat weten we tot nu toe over deze aanvallen? Nou, we weten dat ze vannacht hebben plaatsgevonden op verschillende plekken in buitengebieden van Aleppo, in het noorden van Syrië dus. En wat we horen is dat deze aanvallen gericht waren op raketdepots van Hezbollah. We zien beelden van enorm veel vuur. Er zouden ook fabrieken en opslagplaatsen zijn geraakt. En we horen dat er naast Hezbollah-leden ook Syrische militairen en burgers zijn omgekomen. Je ziet in de beelden dat de ravage enorm is. En zowel Israël als Hezbollah hebben nog niet gereageerd op deze aanvallen. En we weten ook niet zeker of dat nog zal gaan komen. Hoe bijzonder zijn dit soort aanvallen in Syrië? Nou, sinds oktober zijn er nog niet zoveel doden gevallen bij één Israëlische aanval op Syrië. Dus in die zin opvallend. Maar dit soort aanvallen zijn zeker niet nieuw. Ze gebeuren vaker, zijn meestal gericht op Iraanse doelen of die van Hezbollah. Je ziet ook in het Libanees-Israëlische grensgebied voeren Hezbollah en Israël sinds oktober dagelijks beschietingen uit over en weer. En die aanvallen van Israël in Libanon en Syrië dus zijn gericht op het indammen van de militaire invloed van Iran en hun bondgenoot Hezbollah. En ja, daar hoort deze aanval dan ook bij. Waarschijnlijk probeert Israël hiermee onder andere de wapentoevoer naar Hezbollah in Libanon, die via Syrië loopt, op deze manier te raken. Maar wat we zien, de spanningen tussen Israël en Hezbollah, ja, die lopen alsmaar verder op. Vooral ook aan de Libanees-Israëlische grens. Eergisteren nog zijn hier in Zuid-Libanon 16 mensen gedood. Vandaag nog een hooggeplaatste Hezbollah-commandant die in zijn auto werd geraakt. En die aanvallen komen ook steeds dieper Libanon in. Dus dit alles maakt de zorgen over een verdere regionale escalatie niet per se kleiner. Dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van een islamitische scholenkoepel wordt ontslagen. Onder de stichting vallen 3 basisscholen in Amsterdam met in totaal 1100 leerlingen. Eerder besloot demissionair onderwijsminister Paul al dat de scholen geen geld meer krijgen vanwege financieel wanbeheer. En nu staan de scholen op omvallen, zegt het Openbaar Ministerie. Het gaat over een aanwijzing van de minister over hoe het bestuur, wie er in het bestuur moet zitten en wat voor voorwaarden dat bestuur moet voldoen. En daar is het bestuur van de school het niet mee eens. En die voldoen daar niet aan. En dat leidt ertoe dat ze geen geld krijgen van het ministerie. Dus ze teren nu in op reserves. Maar dat is eindig. Hè. Ergens op enig moment zal faillissement volgen als dat doorgaat. De onderwijsinspectie ontdekte bij de scholenkoepel €300.000 aan uitgaven die niet konden worden verklaard. Het OM heeft de rechter gevraagd het bestuur te schorsen en te ontslaan. Presentator Tom Egbers gaat weer aan de slag voor de NOS. Die zit sinds een jaar thuis na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Egbers wilde weer aan het werk en was naar de rechter gestapt. De NOS en de presentator hebben nu afgesproken dat Egbers achtergrondprogramma's en podcasts gaat maken. In Tajikistan zijn 9 mensen opgepakt voor de aanslag in Moskou vorige week vrijdag. Volgens de veiligheidsdiensten hebben de 9 ook banden met een tak van IS. Ze zitten vast in de hoofdstad Dushanbe. De Zeeuwse kust is de meest vervuilde van Nederland, blijkt uit onderzoek van Stichting de Noordzee. Op de Zeeuwse stranden werden per 100 meter gemiddeld ruim 400 stukken afval gevonden. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Het gebiedsverbod voor de voorman van Pegida van de gemeente Arnhem is door de rechter flink ingekort, naar 3 weken. Voorman Wagensveld van de rechtsradicale groepering mocht van de burgemeester een half jaar lang Arnhem niet in, maar dat vindt de rechtbank te lang. Wagensveld wilde afgelopen zaterdag in Arnhem een Koran verbranden. De burgemeester had dat verboden, onder meer omdat sprake zou zijn van een terreurdreiging. Omdat Wagensveld alsnog wilde komen, kreeg hij een gebiedsverbod opgelegd. Bij 3 tramhaltes in Amsterdam komen gedenktekens omdat daar in de Tweede Wereldoorlog 10.000 Joden werden weggevoerd. Dat hebben de gemeente en vervoersbedrijf GVB bekendgemaakt. Ook komt er een fonds met daarin 100.000 euro... dat besteed kan worden door het Centraal Joods Overleg. Onlangs bleek het onderzoek dat het GVB na de oorlog nog in Duitsland heeft geprobeerd om achterstallige rekeningen voor de transporten te innen. Het vervoersbedrijf noemt dat nu afschuwelijk en breed. Het weer. Er zijn zonnige perioden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. Morgen vooral landinwaarts zon. Dan kan het lokaal 19 graden worden. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, het is druk op de weg en dat komt door de paasdrukte. Vooral in het grensgebied vanuit Duitsland. Midden en zuiden van het land is het erg druk. Op een aantal wegen staat het vast op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Al de hele dag eigenlijk tussen Barneveld en Amersfoort-West. 10 kilometer stilstaand verkeer, een uur vertraging. De asfaltschade aan de linkerrijstrook is niet zomaar verholpen. Omrijden via Ede gaat via de A30 en dan de A12. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Knoopend Ouddijk. 12 kilometer file, de weg staat weer vrij. De Duitse grens richting Arnhem heeft een file, echt een paasdrukte tussen de Duitse grens en Duiven, 5 kilometer. Er is ook nog een ongeluk gebeurd, 40 minuten vertraging, alles bij elkaar. De linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum is weer vrij bij Hardingsveld Giessendam. Er staat nog wel 10 kilometer file vanaf Alblasserdam, 25 minuten vertraging. Present The Long Goodbye, The Final Tour, met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. The Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/eagles. The Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Autoruit vannacht ingeslagen? Bij ruitvervanging ook een gratis leen Mini Electric. Autotaalglas.nl en WhatsApp, zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur. Ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, het is de dag dat het nieuwe album van Beyoncé is uitgekomen. Hoe heeft popprofessor Leo Blokhuis daarna geluisterd? 27 nummers. Cowboy Carter heet het album van Queen Bee. En er staat ook country op. Maar niet alleen country, want ik heb zitten luisteren vandaag beter. Ik weet niet of jij hebt geluisterd, maar nee, nog de niet. Beatles staan er ook op. De Beatles? Ik ga het over de Beatles hebben straks. Oké, welk nummer van de Beatles denk jij dat ze heeft gecoverd? Eén nummer. Wat ze heeft gecoverd. Ja, doe een gok. Eleanor Rigby. Here comes the sun. Blackbird. Oh ja, dat heeft ze heel mooi gecoverd. Oh, en ook een nummer van Dolly Parton. Die vond ik een beetje voor de hand liggend eigenlijk. Nou ja, maar de Beatles. Ik ga het zo direct ook nog even over de Beatles hebben. Ja, ga je over de Beatles hebben ook? Ja. Heel verrassend. Opeens komen de Beatles weer boven. Zie je? Ze zijn gewoon niet weg geweest. Er staat ook een duet trouwens op het album van Beyoncé. Two Most Wanted heet het. Samen met Miley Cyrus. I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window flying down the 405. I'll be your backseat baby driving you crazy. Ja, dit is wel, ik dacht dat het echt een country album zou zijn. Dat is het niet, vind ik. Maar misschien denkt Leo Blokhuis er anders over. Eerlijk gezegd. Ja, dat moeten we dan vragen dus aan de popprofessor. Gaan we vragen aan de popprofessor. En straks onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Kijk, Arjan heeft een podcast. Arjan is elke week op de radio bij ons. Hij heeft nu ook wekelijks, 4 weken lang, op de televisie een documentaire serie. Nederland, Waterland, Vogelland. Onze waterrijke natuurgebieden zijn van levensbelang voor veel Europese vogelsoorten. Met vogelexpert Arjan Dwarshuis als gids zie je meer dan 100 unieke vogelsoorten. Zoals je ze nog nooit hebt gezien. Dit is Nederland, Waterland, Vogelland. Nederland. Nou, serieus hoor. Echt hè? Nederland, Waterland, Vogelland. Nee, het is heel mooi gedaan. Heeft hij echt een paar jaar over gedaan om het te maken met een aantal cameramannen en geluidsmannen. En dat hebben ze echt op eigen risico en rekening gedaan. En het betaalt zich uit, want het wordt uitgezonden uiteindelijk. Ja. Verder straks in de show, hij is onderweg. Clarence Seedorf, de man die 4 keer de Champions League heeft gewonnen. Met 3 verschillende clubs. Met Ajax, met Real Madrid, met Milan. Volgende maand is er in het Olympisch Stadion in Amsterdam een bijzondere wedstrijd tussen de BIF All-Stars en de Ajax Legends. En wat is de bijzondere relatie tussen Clarence en ene Peter Heerschop? Ja, wil je dat nu al weten? Nee, of wil ga je dat niet straks weten. Horen? Nee, dat gaan we straks ga je vertellen. Maar die is er wel, toch? Ja, zeer. Nou ja, daarom. Dat ga je nu nog niet vertellen. En ik hoop dat Clarence het ook weet. En fotograaf Matthijs Kuipers heeft een nieuw boek gemaakt met daarin schitterende beelden van tientallen kleurrijke reptielen die hij in de Guyana's heeft gefotografeerd. Dat wil zeggen in Suriname, Frans-Guyana en Brits-Guyana. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Maar nu eerst de Whispers. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Umberto Tan. The beat goes on. we praten over begin jaren 80. Hè. The Whispers met And the Beat Goes On. Goed, we gaan het hebben over een bijzonder duel op zaterdag 20 april. The Ultimate Match to Unite. Dat duel wordt gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En het staat in het teken van een duel tussen Biff All-Stars en Ajax Legends. Het doel? Mensen verenigen, verbinden, inspireren. Het is een initiatief van Clarence Seedorf. Een van de meest gelauwerde en dus iconische spelers in de geschiedenis van ons voetbal. Seedorf, maar liefst 4 keer Champions League gewonnen met 3 verschillende clubs. Is afgelopen! 1995! Ajax wint de Europa Cup 1. Het is verdiend omdat ze dit jaar ongeslagen zijn. 3 keer van Milan hebben gewonnen. En dan de tranen van geluk voor het viertal. Prachtig! Prachtig! Davids, Rijkaard, Kluivert en Seedorf. En nu komen alle spelers op het veld. En nu wordt het feest gevierd. Panucci en Seedorf in een soort indianendans. En ze worden gek van vreugde met dit. Milan. Clarence Seedorf wint voor de 3e keer de Europa Cup. Ik kan het ook nog niet geloven. AC Milan wint hier de Champions League. Clarence Seedorf, 4 keer winnaar van de Champions League. Nederlandse koorhouder nu. Ja, we gaan het straks over Biff All-Stars hebben. Ajax Legends, Ajax 95, Real 98, Milan 2003, Milan 2007. Je wordt ermee doodgegooid natuurlijk. Maar wat is de mooiste geweest eigenlijk? Ja, als ik echt moet kiezen, dan ten eerste hartstikke leuk hier te zijn. Ja. dan is het de eerste. Het is altijd maar één keer de eerste. Die 95 Ajax, met die bijzondere groep. Ook zo jong nog toen ook. Ja, geen idee wat je hebt gewonnen op het moment. Weer een cup erbij, weet je wel. Het ging te makkelijk. Het was allemaal vrij normaal. Je komt uit de jeugd met die mentaliteit dat winnen is de meest normale zaak ter wereld. En dan op een gegeven moment dan met die tweede cup, ja, dan begrijp je dat ze er 30 plus jaar voor gewacht hebben. En dat was ook natuurlijk voor Ajax zo. Alleen daar sta je toen niet bij stil. En, het bijzondere is, die tweede, ik heb 2 van je gezien live. De eerste in Wenen en de tweede was in de Amsterdam Arena. Ja. Tegen Juventus, tegen Edgar toen. Ja. Was niet zo'n goede wedstrijd. Maar was wel spannend. Hartstikke. Harde wedstrijd ook op een gegeven moment. Keihard. Maar daar had je voor het eerst door van, oké, dit is misschien wel bijzonder. Ja, het was. Je begrijpt op een gegeven moment de reactie van de mensen en hoe ze er naartoe hebben geleefd. Madrid was 33 jaar, hebben we niet in de cup niet gewonnen. En dan de verwachtingen. En het feest was al voorbereid 5 maanden voor tijd. Jezus. In Madrid. En toen we terugkwamen, nou, het feest, dat was niet normaal. Dus alles wat ik in Amsterdam had meegemaakt, was gewoon vermenigvuldigd daar. En dan denk ik, ja, dit is eigenlijk wel speciaal. En dan de spelers die soms gewoon een hele carrière maken zonder die cup te kunnen winnen, weet je wel. Dus het is niet zo makkelijk. En dan ben jij de 4. Ja. Heb jij eigenlijk een cup of krijg je die niet? Ik weet dat Wesley, nee. Wesley heeft een cup gekregen van Inter. Mag niet. We hebben ze een kopie. Oh. Voor alle spelers gemaakt. Ja, precies, precies. Ja. Nee, ik heb wel kopies, maar kleinere versies ervan. Hij heeft een echt real size. Ja, real size. Ja. Dan moet ik ook even geen familie. Nee, man, is je huis te klein voor. Dat kan helemaal niet. Luister, je bent hier omdat je een initiatief hebt genomen. De Biff All-Stars en de Ajax Legends. Ja. Op 20 april. Je bent als voorzitter betrokken bij de Black Impact Foundation. Veel dingen die je moet uitleggen. Leg even uit eerst de foundation. De foundation, nou, de foundation is eigenlijk een beetje geboren uit hetgene wat ik zie in de wereld. En dat er een toch voor de black community, zeg maar, een bepaalde richting genomen werd door vele initiatieven. En ik wilde daar een beetje verandering in brengen. Meer een beetje hand in eigen boezem. En kijken van wat kunnen wij zelf beter doen. En een van de zaken is van dat je ziet dat er heel veel door het verleden segregatie is in die community, van die black community. En dus dat is eigenlijk onze missie. Zodat wij als een verbonden en saamhorige gemeenschap, zeg maar, daarna voor de algemene gemeenschap een extra waarde kunnen zijn. En dat een extra waarde zijn, net zoals, en ik vertaal het dan weer naar het voetbal. Ja. Als ik in een nieuwe ploeg kwam, dan bracht ik mijn talent, mijn kwaliteit om die ploeg beter te maken. En dat kan alleen maar als het vanuit een eenheid gebeurt. En als iedereen op die manier denkt. En dat is wat wij eigenlijk willen bereiken. En daarvoor creëren we verschillende platformen. Of er nou conferences zijn, summits. En nu willen we vanuit de sport, Wat natuurlijk een ongelofelijke platform is om die verbinding te zoeken met de black community, maar met iedereen. Eigenlijk wat Nelson Mandela zegt, sport has the power to change the world. Juist, ja. En vanuit zeg maar, het sportieve element waar het bijna normaal is op het veld om samen te werken, om het ook breder te trekken in die samenleving. Dat is wat je wil. 100%. Kijk, wij staan gewoon hartstikke inclusief erin. We hebben nu al meerdere evenementen gedaan. En iedereen is welkom. Het is een feest van humanity eigenlijk. Ja. En wat wij willen doen is om leidend te zijn in die weg naar verbindenis. Voetbal is natuurlijk een fantastische sport die het heel goed kan als het goed gebruikt wordt. En het feit dat de Ajax Legends hierin mee gaan doen, dat is wat wij willen uitdragen. Dat is wat we willen uitstralen. Het gaat om samen te laten zien dat waar gaat het nou om? Om al die talenten op het veld, om het voetbal, om het genieten, om de muziek. Als wij in een stadion zitten, moeten we samen voor hetzelfde doel, voor dezelfde reden daar naartoe komen. Dus dat is wat we doen. Je hebt een sportieve laag, je hebt een maatschappelijke laag en je hebt een inspirerende laag. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. 100%. Ik zie een paar namen staan. Vaneburg, De Boer, Sol Campbell, Boussoufa, Drogba. Ene Clarence Seedorf. Komen er nog meer? Ja, nou ja, we hebben een paar namen van Ajax die we weten. Zoals Jaap Stam, een snijdertje die ook al even toegezegd. Ik geloof dat Rafa van de Vaart ook komt. Aaron Winter, die is druk bezig om alles bij elkaar te brengen. Ja, en natuurlijk van onze kant, we zullen waarschijnlijk een paar, een helftje hierheen of je daar, de oud Ajax-zieden. En we willen ook iets speciaals doen. We zijn ook aan het denken om op een speciale manier die goals te gaan vieren van beide partijen. Want het gaat dan nu om het resultaat. Tuurlijk gaat het ervan komen. Hè? Wanneer we op het veld staan, zijn we allemaal super competitief. Maar we willen echt een feestje bouwen. En daarna gaan toeren wereldwijd. Dat is wat we gaan doen. Maar is het zo, Clarence, dat jij gewoon zegt, Drogba, oké, ik bel je even DJ. DJ, luister, 20 april kan je. En dan zegt hij ja of nee. Is het zo gegaan met al die spelers? Ja, en ik moet zeggen dat ik in principe binnen... echt, het was de enthousiasme van iedereen. Was echt ongelooflijk. En één, ja, ik ben hier opgegroeid. Ja? Twee... ze zijn, velen van ze komen hier niet zo vaak in Amsterdam. Dat vinden ze altijd wel mooi om te doen. En drie, die missie is gewoon hartstikke interessant. En daar wil iedereen wel, weet je wel, aan bijdragen. Hoe komt het dat jij deze... Want heb jij een benefietwedstrijd gedaan. Was ik bij toen in Alkmaar. Ja. Hoogtepunt uit mijn sportleven, Peter. Toen moest ik aan de kant staan. En op een gegeven moment, in de tweede helft, kwam Thierry Henry erbij. En Henry speelde, maar Henry moest weer weg. Dus mijn grootste daad als tussen aanhalingstekens coach was Henry wisselen. En hij kwam. Hij kwam. Nou, we moeten eigenlijk nog wat zeggen. Hij kwam met zijn private jet. Ook dat ja. Om een half uur mee te doen. En toen weer weg, want hij moest ergens anders weer toe. Onvoorstelbaar. Ja. Hij kwam gewoon. Maar goed, maar Harry kan je weer bellen. Hij is nu, erg druk met zijn tv-dingen en zo. Maar Rio Ferdinand. Er zijn echt die jongens, die zijn allemaal zo. Makelele, Dida, Emerson, Aldair. Ja, het zijn gewoon allemaal wereldkampioenschappen. Kampioenen, Champions League winnaars. En dat willen we vieren. Dat wil je vieren. Ja. Nou, zit je hier met iemand in de studio die je goed kent? Ja, en heel lang. Peter Heerschop. Wat is jullie relatie? Zal ik dat eens even vertellen, Clarence? Clarence was leerling toen ik les gaf op school in Almere. En dat was een... dat was gewoon een hele bijzondere leerling. Weet je, een paar blijven... Nou, er blijven er heel veel bij, maar dit speciaal. Kijk, Clarence die zei toen hij, ik denk, 13 was... en we voetbalden ook na school in de zalen daar. En hij zei, ja, op mijn 16e speel ik in het eerst van Ajax... 18e Oranje en daarna topclub in Europa. Ja, dan lach je hem een beetje uit. En dan denk je, ja, dat zeggen ze allemaal. Hij heeft het gewoon gedaan. En het was ook een leider eigenlijk. Hij, Je zag hem heel makkelijk dingen uitleggen aan. Toen zat hij in de eerste of de tweede. Zou hem makkelijk dingen uitleggen aan de schitterende vrouwen uit 6 VWO. En die luisterde gewoon. Hij had een soort. Hij was toch een soort officieuze leider. Het is een man met en een hele lieve man voor iedereen. Een verbinder, ook toen al. Ja, nou ja, ik zei net al even buiten de uitzending om. Je hebt natuurlijk ook in Brazilië gevoetbald bij Botafogo. En je was denk ik een half jaar daar of zo. En toen was er een schitterende grote muurtekening. Ik denk, maar wat heeft deze man gedaan die nu wel op een muurtekening staat bij Botafogo in Rio de Janeiro? Maar het was wel mooi. Klennis, die wedstrijd ga je dus doen. Maar ondertussen ben je ook op 27 juni al benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen bij de KNVB. Ja. Afdeling betaald voetbal. Verheug je eigenlijk op die baan? Want het is niet echt een baan, het is een toezichtfunctie. Het is, het is een erebaan eigenlijk. Verheug je daarop? Ja, ik bedoel, voor mij is het natuurlijk ook even weer terugkomen in Nederland. Ja. Na heel veel jaren. Dus dan neem je ook een beetje tijd om iedereen weer een beetje te leren kennen. Alle mechanismes en de organisatie. Maar het is heel interessant. Heel interessant. Het is leuk om terug te komen naar Nederland. Om een bijdrage te leveren waar mogelijk en waar kan. En op welke manier dat nu is via de RVC. Nou ja, het loopt allemaal leuk. Leuke collega's. Leerveel. En we zijn net gestart eigenlijk. Ja, ik zag namelijk een post op je Instagram deze week. Ja. Naar aanleiding van Vinicius was dat. Waarin je eigenlijk mensen opriep. Stop met boeien, stop met mensen pesten. Want je zag allemaal reacties naar aanleiding van de persconferentie die jij hebt gegeven. Hè? Ja. Waarin hij in tranen is uitgebarsten. Omdat hij gewoon racistisch wordt bejegend. Al die maanden. Ja. Ik zag vandaag nog een andere post waarin ook veel journalisten in Spanje eigenlijk hem ridiculiseren daarvoor. Waarom voelde jij je geroepen om op Instagram daar iets over te zeggen? Ja, er zijn zoveel momenten geweest waar ik dat had gewild. Maar het is al een paar weken dat ik eigenlijk zie dat die jongen op exploderen stond. Hmm. Kijk, wanneer. Het is niet een paar weken, het is een paar jaren gaande met hem. En hij is nog zo jong. En niet iedereen heeft dezelfde karakter om daarmee om te kunnen gaan. En dat is hetgene wat ik eigenlijk wilde laten zien. Hij is gewoon mens. En als hij op deze manier dit voelt, dan is dat wat we moeten respecteren. Ik heb ook wel wat meegemaakt. Alleen ik reageerde er heel anders op. Maar ja, jij liet het ogenschijnlijk makkelijker van je afscheiden, glijden. Ja, nou ja. Ogenschijnlijk. Ogenschijnlijk, ja. Ja. Want het deed je wel wat. Tuurlijk. Waarschijnlijk minder dan hoe hij het neemt, maar hij is een andere persoon. Ja. En dat moet beschermd worden. Want als wij nu degene die eigenlijk victim is gaan bekritiseren, ja, dan is er iets niet goed. Het is wel een thema wat bij de KNVB op de agenda staat ook, hè, om racisme en discriminatie te bestrijden. Is dat ook een thema wat jij je mee gaat bezighouden op een of andere manier bij de Raad van Commissarissen? Nou ja, er zijn natuurlijk heel specifiek. Veel. Specifiek? Nou ja, er zijn heel veel aspecten. Maar er is een directie die zich daar heel goed voor inzit. Er zijn heel veel dingen. In Nederland, als ik me goed herinner, vorig jaar waren er heel veel incidenten in het stadion. Dat is allemaal nu verbeterd. Er wordt hard gewerkt, er wordt goed gewerkt. Er zijn goede intenties. Soms moet men een beetje geduld hebben natuurlijk om de resultaten te zien. Als we weten, in Engeland, weet je nog, met de hooligans en alles. Dat heeft ook niet van een op andere dag veranderd. Maar uiteindelijk is vandaag de Premier League de meest interessante en veilige plekken in de wereld om naar de wedstrijd te gaan kijken. Dus we zitten met volle hoop dat het allemaal ook goed gaat komen. Als je kijkt, hè, naar KNVB, de BIF-wedstrijd. Eigenlijk maak jij, je bent nooit weg geweest uit het voetbal. Maar je bent nu op een meer beleidsmatige manier bezig, lijkt wel, om de maatschappij te beïnvloeden. Komt dat ook terug in andere projecten, denk je? Nou, dat doe ik eigenlijk al heel lang. Alleen niet zozeer in Nederland. Ik ben natuurlijk met FIFA en UEFA ook al jaren bezig. En niet alles wat ik doe is zichtbaar en hoeft ook niet. Daarvoor doe ik het niet. Voor mij is het ook niet mijn foundation, mijn stichting. Het is de stichting van alle mensen. Het is de missie van iedereen. Zo zit ik erin. Voetbal is niet van mij, voetbal is van de mensen. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid waarmee wij aan de slag gaan. Hoe kunnen wij de mensen wat teruggeven? Hoe kunnen wij het voetbal gebruiken? Want goals zullen, hè, dat zal blijven. En wedstrijden zullen gewonnen worden en verloren. Ja. En weet ik het allemaal niet. Maar wat laten we achter voor de volgende generatie? En dat is een beetje altijd de gedachte. Jij weet het niet, maar ik heb elk tweede plaat in dit programma. Is altijd een praat uit Brazilië. al een paar jaar nu. Dus deze is je Braziliaanse herinnering. Oké. Okay. De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa. Só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, glimlach. Ik ben een koning. Nati Roots featuring Claudia Leite. Ja. Nog even over Clarence. Wedstrijd Big All-Stars en tegen de Ajax Legends is om 20:30 in het Olympisch Stadion op 20 april. Wordt live uitgezonden bij Veronica trouwens. En kaarten zijn te koop via biffallstars.com. Straks de oud-docent van Clarence, Peter Heerschop. Met een kerstverse column. Ja, de geen leraar. Ja, en er komen dingen terug. Dankzij jou heeft hij het allemaal bereikt. Ondanks mij. Zonder jou is het allemaal niet gebeurd. En het is de laatste vrijdag van de maand. Dus onze eigen boekenredacteur Emma-Louise Dies is hier. Voor weer het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. Ja, deze maand. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dankjewel voor het wachten, Marnix Ampersen. Geen probleem. In Tajikistan zijn 9 mensen aangehouden in verband met de aanslag in Moskou vorige week. De 9 zouden contact hebben gehad met de terroristen die om zich heen schoten in een concertzaal. Er vielen 143 doden. De 4 verdachten die in Rusland zijn opgepakt komen ook uit Tajikistan. De rechter heeft het gebiedsverbod voor Pegida-volman Wagensveld beperkt tot 3 weken. Wagensveld wilde in Arnhem een Koran verbranden, maar dat mocht niet van de burgemeester. Die legde hem een gebiedsverbod op van 1,5 jaar, maar dat vindt de rechter te lang. Bij 3 tramhaltes in Amsterdam komen gedenktekens voor de tienduizenden Joden die er in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd. Onlangs bleek dat vervoersbedrijf GVB na de oorlog in Duitsland probeerde om achterstallige rekeningen voor de transporten te innen. Israël zegt in Libanon een belangrijke leider van de militante Hezbollah-beweging te hebben gedood. Hij zou zijn omgekomen bij een luchtaanval. Volgens Israël was hij de 2e man bij de eenheid die verantwoordelijk is voor het afvuren van raketten op Israël. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest praat ons bij. En volgens mij is het wel of niet druk? Wel, denk ja, ik. Ja, het is wel druk. Ja. Ja, het is echt te merken dat er heel veel recreatieverkeer op de weg zit. Oh ja, paasverkeer. Ja, paasverkeer. En dat merk je onder andere in het grensgebied en ook in het midden van het land. En daar is het wegdek er ook nog slecht aan toe op de A1 is dat. Van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort. De linkerrijstrook is voorlopig dicht, gaat waarschijnlijk de hele middag nog duren. Vanaf Barneveld is de vertraging nu 1 uur, dus je kunt daar beter omrijden via Ede over de A30. Op de A2 een lange file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je 25 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen op Zoom-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 1,5 uur. En het is druk op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en knooppunt Velperbroek. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer daar en 20 minuten vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het is 7 minuten over 2:30. Het is al lang tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Nou, Peter met Liefde, ga je gang. Ja, ik zat nog even met Clarence te praten over rolmodellen. Daar ga ik het zeker over hebben nu ook. Ik ga de week doornemen. Maandag, ja, ik moest dit weekend denken aan mijn zwemleraar op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ik kreeg een bericht van zijn zoon. Dat luidde: Peter, jouw zwemleraar, mijn vader, Harry Rantzijn, is afgelopen week overleden. We zullen hem enorm missen. Hij heeft jouw stukjes op de radio altijd leuk gevonden. Soms ook stukjes over hem. Top dat je hem bent blijven eren. Ik zal het ook blijven doen. En ik wil dat dan ook nu doen, want het was een geweldige leraar. Wat is een geweldige leraar? Dat heb ik gevraagd op aan mijn volgers op social media. Ik kreeg antwoorden als, nou ja, wat ik zei van, wat is een goede juf of meester? Kreeg ik iemand met de naïviteit te denken dat hij het verschil kan maken. Lekker begin. Iemand die kan boeien en verwonderen. Iemand die je kan laten geloven. Maar deze ook leuk. Een authentiek mens dat gevoelens durft te uiten, goed met kinderen kan omgaan en empathisch is. # anders dan mijn eigen man. Ook leuk. Maar ook iemand waar je 30 jaar later nog met een goed gevoel aan terugdenkt. En volgens mij is dat wel de basis. Ik ga een verhaal over hem vertellen. En dan ga ik zo door met de rest van de week. Dit was een verhaal van Harry Rantzijn. Gaat over de testdag. Om aangenomen te worden op de ALO, dan moet je eerst een test doen. Een praktische test. Zware test. 1 op de 8 of 1 op de 9 werd aangenomen. Dus ik ging naar de test. Je gaat ook kijken wie de slechter is. Dus als er iemand uit de ringen viel. Ja, dat was jammer. Maar wel streep je erdoor. Want dan was jouw kans groter. We kwamen ook bij het zwembad. Er staat een Surinaamse jongen in de testgroep. Die springt in het zwembad en die zakt zo naar de bodem. We hebben hem met de rest eruit moeten halen. Dus hij leefde nog, maar wel een streepje door de naam gelijk. Kom ik de eerste dag op school. En ik was aangenomen. Maar diezelfde Surinaamse jongen zit bij mij in de klas. Nou, wij krijgen de eerste zwemles. Ik zeg tegen Harry Rantzijn, de zwemleraar, je moet hem in de gaten houden, want hij kan niet zwemmen. Toen zei hij de legendarische woorden. Dat weet ik, ik was erbij die dag. Maar als je bereid bent om te sterven om aangenomen te worden op de ALO, dan ben jij degene die we nodig hebben. Wow. Ja, hij leerde ons om iets voor anderen te mogen betekenen. En hij leerde ons om voortdurend goed na te denken wat je voor iemand kunt betekenen. Nou, dan de week dinsdag. Dit weekend natuurlijk een aanslag. Concertgebouw in Moskou. Terroristen domweg om zich heen gaan schieten. 137 doden, talloze gewonden. Allemaal onschuldige Russische muziekliefhebbers. Poetin rouwt om het geweld. Dat snap ik. Vreselijke aanslag op burgers in Moskou. Maar zoals ook elke dag op burgerdoelen in Oekraïne. En daar juicht Poetin. Mensen zijn verbijsterd door het geweld in Moskou, maar de verkiezingen door Poetin gewonnen met 87% van de stemmen. Dus hoeveel verschillende soorten tranen heb je eigenlijk? En welke tranen horen erbij trots op iemand voor iemand betekenen of trots op de ander te vernietigen? Kom ik zo op terug. Partijleider Thierry Baudet heeft zijn, ik citeer, energieke, charismatische persoonlijkheid vertaald naar een sterk en ongetemd mannenparfum. De geur van de alfaman. Eau de Thierry, Boquito de Cologne. Een geur om over een gracht en door een omheining te springen, om een vrouwtje op haar plek te wijzen en aan de haren mee het gorillaverblijf in te sleuren, om de rest van de groep te laten zien wie de nieuw is in de rangorde van aandacht. Klopt natuurlijk niet helemaal wat ik zeg, want Boquito is veel liever dan Thierry Baudet. De lancering van de geur was als omlijsting bij de ledenbijeenkomst van het Forum voor Democratie. Thema: mannen wordt tegenwoordig gezegd hun gevoelens te uiten. Boodschap: doe dat vooral niet, mannen. Mannen moeten zich niet als vrouwen gedragen. Nou, daarom heb ik toch maar een keer het luchtje van Thierry opgedaan. Begon op straat gelijk een vrouwtjes pitbull tegen mijn been op te rijden. Promotie van de Alphaman is natuurlijk wel goed nieuws voor de NPO, want er kunnen allerlei programmadirecteuren en presentatoren gewoon weer terugkomen. Woensdag. Aileen de Graaf en Anka Seilstra zijn uit de Nederlandse dartsploeg gestapt. De twee speelsters willen niet langer een team vormen met een transgender vrouw, namelijk Noah Lind van der Leuven. De laatste is nu wel een vrouw, maar, zeggen ze, ze ruikt volgens de anderen nog wel verdacht veel naar Eau de Thierry. Hoe zit dit? Onderzoek wijst uit: mannen zijn beter in werpsporten omdat ze zich beter kunnen concentreren op individuele taken. Aldus een voormalig nummer 1 van de wereld in darts, die inmiddels zelfbenoemd psycholoog is geworden. Nou, is toch schitterend. Mannen kunnen zich beter concentreren op één taak. Vrouwen verliezen zich sneller in details. Wat bedoelt die voormalig nummer 1? Nou, vrouwen zijn bij darten al met andere zaken bezig. Zoals met, nou, volgens mij hangt het bord wel een beetje scheef. Of wat een lelijke schoenen heeft die scheidsrechter. Ik vind het zielig voor de lage getallen dat daar zo weinig op wordt gegooid. Vrouwen willen ook van de tegenstander graag weten hoe het gaat met de kinderen. En of de ouders ook langzaam achteruit. Nou, wacht even. Ik merk nu dat ik enorm word beïnvloed door mijn Eau de Thierry. Def Rhymes is overleden, pas 54 jaar oud. Def Rhymes, rapper, met de hits als Schudden en Doekoe. Hij is een legend, wat mij betreft ook door deze zinnen van hem. Hij zegt: rap is voor mij een groot deel bluftaal. Ik speel ook maar een rol. Mijn vriendin en mijn moeder weten hoe ik echt ben. Eigenlijk ben ik een hele brave jongen. Ik ben namelijk van All You Need Is Love. En zo kom ik bij afgelopen weekend. Ik was in Liverpool. Als ambassadeur van de Cruyff Foundation mocht ik naar Liverpool, onder andere om een school voor speciaal onderwijs te bezoeken, waar onlangs een Cruyffkoord is geopend door Virgil van Dijk. Nou, hoe gaat het in Liverpool? Liverpool is de stad van de Beatles. En ja, die maakten hun laatste album 54 jaar geleden. Maar het zijn legends. Alles en overal is Beatles. Zoals een taxichauffeur zei: iedereen in de stad heeft een connectie met de Beatles. Nog steeds. Zijn opa, bijvoorbeeld ook taxichauffeur, had een keer Ringo Starr in de taxi gehad. Of nou, in ieder geval iemand die daar heel erg op leek. En zijn broer had zijn kinderen John en Paul genoemd, terwijl het dochters waren. Nou, wat ik probeer te zeggen: ik vind het mooi dat mensen verbonden zijn door muziek of door sport. Dan kun je namelijk de legends eren. Want ik mocht ook naar de wedstrijd. De Liverpool Legends tegen de Ajax Legends. De grote namen van vroeger op het veld. Er waren 71.000 toeschouwers voor een veteranenwedstrijd, kun je zeggen. Nee, het was voor Liverpool en Ajax. Bij Liverpool Steven Gerrard, Fernando Torres, Jari Liedmanen. De spelersbus met oude helden werd door duizenden mensen toegejuicht. Legends worden namelijk geëerd. Ik weet het niet. Ik ben bang dat er in Nederland voor zo'n wedstrijd weinig mensen komen kijken. En een beetje lachen om het tempo en hoe sommige spelers er nu uitzien. Maar zo hoort het niet, hè. We kijken naar Liverpool. We kijken naar legends. En dat laten ze weten ook. Donderdag. Artus heeft een nieuwe olifantenstier. Hij is geboren in Blijdorp en nu heeft hij de transfer gemaakt naar Artus Amsterdam. Hoop is dat de Rotterdamse bul voor nieuw nageslacht zorgt in Amsterdam. Maar, daar komt hij, let op. Er wordt ook gehoopt dat het driejarige bulletje in Artus toekijkt hoe de volwassen dieren de daad verrichten. Olifanten moeten namelijk het paren en baren leren door toe te kijken. Ik citeer de dierenverzorger. We hebben hier ooit een grote bul gehad die wel wist dat hij moest springen, maar geen idee wat hij daarna moest doen met zijn geslachtsapparaat. Er staat niet bij of de verzorger het zelf toen heeft voorgedaan. Maar veel wordt wel verwacht van de MRO de Thierry die ze nu over de Rotterdamse alfa-olifant hebben gekieperd. Maar voorlopig is het enige resultaat daarvan dat de olifant weigert te worden ingeënt en dat hij voortdurend zeer argwanend staat te loeren naar het reptielenverblijf. Toen olifantenverzorger Jesse aan de olifant vroeg waarom die dat deed, zei hij: als je dat nog één keer vraagt, dan slaat je met mijn slurren voor je bek. Vrijdag. Nou, op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding had ik dus, nou, best wel lang geleden, 2 jaar zwemles van meneer Harry Rantzijn. Afgelopen week overleden. Maar hij is een legend. Dit is een week van legends. De legend, die doet je dingen voor. Hij heeft ons dingen voorgedaan. Hij leerde hoe je streng en lief kon zijn en waar dat samenvalt. En dat lol een serieuze zaak is, dat het er niet zomaar is. Dat plezier voor iedereen een belangrijke functie is om iets te leren. Dat je dat dus serieus moet nemen. Dat je voor jezelf en voor anderen de lat altijd hoog moet leggen, maar elkaar daarna niet moet laten vallen. En hij leerde trots zijn op iets moeilijks. Dat iets leren het mooiste is wat er is. Iets niet kunnen en het opeens wel. Iets niet begrijpen en het opeens wel begrijpen. En vooral dat je dat samen meemaakt. Dat je snapt dat als een kind zegt, ik kan het, dat het eigenlijk zegt, ja, we kunnen het. Harry Rantzijn, het lintje van deze week gaat postuum naar mijn zwemleraar. Mooi mens, Harry Rantzijn. In de orde van de leraar waar je 30 jaar later nog met een goed gevoel aan terugdenkt. Ik zou zeggen, denk zelf ook eens terug aan die ene juf of meester of conciërge. Of zet dit weekend de klok daarvoor een uurtje stil. Dan kun je daarna vooruit. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. She's a rich girl. She don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy. Empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh. Talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Ooh. crazy, I got diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Simon. Diamonds on the sole of her shoes. Ja, hè? Ja, gewoon meteen zin om mee te doen, Peter. Ja, huh? Ja, het is weekend, hè? Ja. Maar het is wel... Ik weet of het toeval bestaat, Peter. Maar jij hebt het over leraar, je hebt het over legends. En dan zit je gewoon naast je oud-leerling Glenn Seedorf hier. Ja, die ook een wedstrijd gaat organiseren. Legends, precies. En wat je voor elkaar kunt betekenen. En hoe je elkaar kunt beïnvloeden. Ja, mooi hè? En dat allemaal op deze vrijdagmiddag. Het is alweer bijna april, maart voorbij, bijna. Dus is het tijd om bekend te maken wat het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand is. Vorige maand was de eer aan Spullen brengen van Jellebrand Korsius. Wie wint deze maand de titel? En is daarmee genomineerd voor de publieksprijs. Het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Emma-Louise Diest, jij selecteert zonder last of ruggespraak. We beginnen eerst met de eervolle vermelding. Een boek die je in het zonnetje wil zetten. Ja, en het zonnetje, dat is misschien een beetje moeilijk met dit onderwerp. Want ja, ik kijk verbluft naar die flakkerende, wankele wereld. Ja. En dat zijn woorden van Anatoly Kuznetsov. Kuznetsov, ik moet het goed zeggen. En dat is een zin die steeds maar herhaalt in mijn gedachten na het lezen van dit boek. Het is namelijk... Babi Jar klinkt eigenlijk bijna heel blij en vrolijk. Maar dat is misschien wel heel pijnlijk om te bedenken het onderwerp waar het hier over gaat. Het gaat over het ravijn in Kiev, Babi Jar. En daar is in 1941, heeft er zich daar een massa-executie voltrokken. Er zijn daar heel erg veel Joden omgekomen. Het kan wel zijn dat we het hebben over een hoeveelheid van 100.000 mensen. Maar Babi Jar is niet zo goed met cijfers. In dit boek gaan we terug naar de tijd dat Anatoly Kuznetsov 12 jaar was. Dus we zien deze wereld door de ogen van een kind. Die nog met open vizier naar de wereld kijkt. Vol verwondering, vol nieuwsgierigheid. En dat maakt het misschien ook wel bijna adembenemend. Je kunt je het niet voorstellen. Logisch, we kunnen het ons niet voorstellen wat er toen is gebeurd. Het bijzondere van dit boek ook wel is dat het niet een gortdroge optekening is van een feit in het verleden. Het is niet heel duidelijk, dit is goed en dit is kwaad. Het zijn niet kaders waar we ons in kunnen nestelen. Dat we dat de geschiedenis kunnen laten. En ons eigenlijk ons geweten gerust kunnen stellen. Geruststelling heeft geen plek in dit boek. En het mooie is dat hij ons ook steeds even op het hart drukt dat wat we hier lezen echt is gebeurd. Hij neemt ons niet mee in een enorme emotionele vertelling. Het is, we zien de emotie. Ik ben ook maar een mens, zegt hij. Maar bedenk je goed, dit is echt gebeurd. En hij snapt ons. Hij snapt dat de ruimte tussen de geschiedenis en nu, dat die steeds groter wordt. En dat het ook makkelijk is om te vergeten. Maar dat mag nooit een reden zijn om het te vergeten. Dus dit boek, het is eigenlijk ook als je het lef hebt om dit boek op te pakken en deze geschiedenis te gaan lezen en je te verplaatsen in dit jongetje van 12 jaar, dan is het eigenlijk ook onmogelijk om het te vergeten. En ik noem het nog maar één keer deze titel, Babi Jar, zodat mensen deze woorden verbinden aan wat er toen in de geschiedenis is gebeurd. En dan stel je jezelf ook die vraag, die machine die draaide van 's avonds laat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dan ga je je toch afvragen, is die machine na de oorlog wel ooit helemaal tot stilstand gebracht? En dan, de winnaar van NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand is... Ja, Filosofie van de Kroeg. Want dat vertrouwelijke gevoel wat we in het vorige boek misschien misten, dat krijgen we in dit boek wel ontzettend terug. Want ja, de kroeg. Alleen het woord al geeft ons een warm gevoel. En dat is precies wat er gebeurt. Het lijkt wel alsof we in de kroeg van Hans Schnitzler stappen met het lezen en met het openen van dit boek. Het is alsof hij ons al verwacht. en ons met veel zorg aan een van de zwarte, een van de bruine houten tafeltjes plaatst, bedekt met een Persisch dik geweven tapijt. Een tapijt vol met levenslessen. En hij brengt ons langs alle filosofen die net dat aan ons aanreiken, wat zeg maar het denken van de kroeg tot leven brengen. Hmm. Het bijzondere namelijk is, want wat gebeurt er als we die kroeg instappen? Het is alsof het lawaai van de maatschappij een beetje verstomt. En ook dat eenzame wat we soms alleen kunnen hebben, dat lijkt ineens heel ver weg. Maar het ongedwongen vertrouwen wat je vindt in de kroeg, dat is iets dat geeft een hartverwarmend gevoel. En het bijzondere ook is van die kroeg is dat het eigenlijk ook ons een beetje verlost van het juk van onverschilligheid. En dat is iets waar we misschien wel veel meer behoefte aan hebben dan we dachten. Ja, en we zoeken maar om een toenadering te krijgen tot de ander. En misschien ligt die oplossing daar wel aan de toog. Hmm. De plek waar we eigenlijk nooit naar een oplossing hoeven zoeken. En als we na het laatste rondje die deur achter ons dichttrekken, dan vergeten we dat warme gevoel niet zo snel. Hans Schnitzler, filosofie van de kroeg. Gefeliciteerd. Een korte reactie alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nou, ik zou zeggen, de paashaas is me goed gezind. zeker met dit prachtige verhaal. Het hartverwarmende verhaal, mag ik wel zeggen. Waaruit inderdaad ik toch wel denk dat een beetje de essentie van mijn boek of wat ik heb proberen te doen, inderdaad de lezer naar binnen te lokken en hem aan de toog te zetten en met hem te delen wat daar allemaal voor moois te beleven valt. En wat dat misschien voor een samenleving kan betekenen, hoe een samenleving leefbaar te houden. Ja, dat werd toch wel prachtig hier onder woorden gebracht. Dus dank daarvoor. En daarmee bent u ook de winnaar van het Radio 1 non-fictieboek van de maand maart. En dan bent u gekwalificeerd voor het einde van het jaar voor het non-fictieboek van het jaar. Dus dat kan ook nog eens erbij komen. Hè? Heel erg bedankt en gefeliciteerd Hans Schnitzler. Emma-Louise Dient, dankjewel. Filosofie van de kroeg, genomineerd dus voor het non-fictieboek van het jaar 2024. Een uitgebreide beschouwing van het boek door Emma-Louise is na te lezen op nporadio1.nl. Peter, dankjewel. Clarence, dankjewel. Emma-Louise, ik zie je snel weer. Tot straks met de Vogelkoning. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Filosoof Hans Schnitzler schreef een ode aan de kroeg. Waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. Zingen kunnen ze al, maar kunnen papegaaien ook gamen? Evolutiebioloog Nick Dam weet er alles van. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over formeren in de Europese verkiezingscampagne. Waarin het kenmerk van politieke partijen is om je tegen elkaar af te zetten. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden en heerlijk geniet aan je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, we gaan het hebben over het nieuwe album van Beyoncé, Fall Country. Popprofessor Leo Blokhuis heeft het natuurlijk helemaal beluisterd. Hij legt straks uit dat country niet alleen muziek is voor conservatieve Wit-Amerika, maar het juist zwarte roots heeft. En er is opnieuw een banga-lijst opgedoken in het NOS-journaal. Marnix Ampersen. De politie onderzoekt een nieuwe lijst met gegevens van Utrechtse studenten die massaal wordt gedeeld. In het digitale bestand worden vrouwelijke studenten beoordeeld op hun uiterlijk en van seksistisch commentaar voorzien. De makers zeggen dat de lijst een reactie is op de ophef na een andere zogenoemde banga-lijst die deze maand rondging. Die kwam van leden van het Utrecht Studentenkoor. Dat zegt aanwijzingen te hebben dat de nieuwe lijst niet van hun leden afkomstig is. Er zijn opnieuw mensen opgepakt vanwege de aanslag een week geleden in Moskou. Bij het bloedbad in een concertzaal kwamen ruim 140 mensen om het leven. Rusland-correspondent Geert Groot-Koelkamp. Geert, wat is er bekend over die aanhoudingen? Ja, het zijn aanhoudingen niet in Rusland, maar in Tajikistan, in Centraal-Azië. Tajikistan is een voormalige Sovjet-republiek die grenst aan Afghanistan. En zoals bekend, de hoofdverdachte in die aanslag en die terreurdaad in Moskou, dat zijn mensen van de Tajikse nationaliteit. We hebben al eerder gezien dat familieleden van die mensen zijn opgepakt, of in ieder geval gehoord, ook in Tajikistan. En nu zijn dus 9 mensen opgepakt in de stad Baghdad. En die zijn naar de hoofdstad Dushanbe gebracht. Ze worden verdacht van banden met ISK, die Afghaanse tak ervan. Maar verdere details zijn op dit moment nog niet bekend. Het gaat dus opnieuw om mensen uit Tajikistan. Hoe opvallend is dat? Nou ja, gezien de nationaliteit van de daders is dat niet zo opvallend. Hè. We hebben dus al gezien dat meerdere Tajiken zijn opgepakt of verhoord. En zoals gezegd, Tajikistan grenst aan Afghanistan. Die republieken daar in die regio, Tajikistan, Oezbekistan, Kirgizië ook. Daar zijn al heel veel jaren zijn daar radicaal islamitische groeperingen actief. Waarvan er sommige nauwe banden hebben met groeperingen. En dus ook met IS aan de overkant van de grens. Die grens is daar tamelijk poreus. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koelkamp. Presentator Tom Egbers gaat weer aan de slag voor de NOS. Die zit sinds een jaar thuis na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Egbers wilde weer aan het werk en was naar de rechter gestapt. De NOS en de presentator hebben nu afgesproken dat Egbers achtergrondprogramma's en podcasts gaat maken. De rechter heeft het gebiedsverbod voor Pegida Volman Wagensveld beperkt tot 3 weken. Wagensveld wilde in Arnhem een Koran verbranden, maar dat mocht niet van de burgemeester. Die legde hem een gebiedsverbod op van 1,5 jaar, maar dat vindt de rechter te lang. In Den Haag is een man opgepakt voor belastingfraude. De Fiat heeft woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op 1 ton aan contant geld, wat horloges en ruim 1 miljoen euro op bankrekeningen. Kinderartsen maken zich zorgen over medicijntekorten voor baby's en kleine kinderen. Met name medicijnen die benauwdheid tegengaan zijn schaars. Kinderartsen en apothekers proberen de medicijnen die nog beschikbaar zijn zo goed mogelijk te verdelen, zegt de Vereniging voor Kindergeneeskunde. We hebben speciale commissies die daarmee bezig zijn om te zorgen dat de middelen die er zijn zo goed mogelijk verdeeld worden en echt bij de patiëntengroep terechtkomen die dit medicijn het hardst nodig hebben. He, dus we maken echte extra richtlijnen bijvoorbeeld om patiëntengroepen aan te wijzen waar wel een alternatief voor is, om te zorgen dat dat middel wat schaars is wel bij de juiste groep terechtkomt. Apothekers kampen al geruime tijd met grote medicijntekorten. Vorig jaar waren er tekorten bij een recordaantal van bijna 2300 medicijnen. Bij een controle op de A16 bij Zevenbergse Hoek heeft de politie afgelopen nacht 50.000 euro gevonden in een auto. geld zat verstopt in een verborgen ruimte, meldt Omroep Brabant. Waar het geld vandaan komt, is niet duidelijk. De drie inzittenden van de auto zijn opgepakt voor witwassen. Het zijn mannen uit België, Frankrijk en Marokko. De Fransman bleek in zijn eigen land gezocht te worden. De auto is in beslag genomen. Het weer, er zijn zonnige perioden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. Morgen vooral in het binnenland zon, dan kan het lokaal 19 graden worden. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat ruim 400 kilometer file, dat is behoorlijk wat. Vooral in het midden en zuiden van het land is het druk en in de grensstreek. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam nu ruim een half uur vertraging tussen Barneveld en Amersfoort-West. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht en het wegdek wordt pas vanavond om 8 uur gemaakt. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 35 minuten. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Knoopend Zoomland een half uur vertraging. Er zitten ook veel Duitsers op de weg. Op de A12 is dat goed te merken, vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Ster. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Beethovens 9e symfonie. Een kroonjuweel vol hoop en levenslust. Met als hoogtepunt het wereldberoemde Alle Menschen Werden Brüder. Dat moet je een keer live meemaken. Kom 14 of 26 mei naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, Leo Blokhuis is vandaag hier over het nieuwe album van Beyoncé. Niet zomaar een album, staat vol country music. En die muziekgenre, nu vooral populair in wit-conservatief Amerika, heeft juist zwart roots. Hoe dat zit, dat vertelt Leo Blokhuis straks. Matthijs Kuipers legt al jaren duizenden soorten reptielen vast met zijn camera. En nu ligt hier naast me een schitterend boek, uniek boek ook, met daarin de reptielen in de Guyana's. In Suriname, Brits-Guyana, Frans-Guyana. En Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning, heeft een podcast. Is elke week op de radio. Daar komt ook nog televisie bij. In het televisieprogramma Binnenste Buiten namelijk een vierdelige documentaire serie over Nederland, waterland, vogelland. Maar hoe film je zoiets? Dat vertelt hij straks. Maar nu eerst, het toeslagenschandaal duurt maar voort. Ja, de afhandeling namelijk van het toeslagenschandaal moet op de schop en is bij de konijnen af. Ik moet zeggen, ik heb die uitdrukking niet vaak gehoord. En zeker niet in deze context. Maar het is deze week gebruikt door de teamleider van de toeslagen. Erik Miedema. Hij is van de Commissie Werkelijke Schade. CWS, Commissie Werkelijke Schade. En deze teamleider zei ook dat het hele concept van schadeafhandeling opnieuw moet worden bedacht. In bijna 4 jaar tijd heeft die zogeheten Commissie Werkelijke Schade pas 500 dossiers van gedupeerde ouders afgerond. Maar deze week blijkt dus dat die 500 afgeronde dossiers opnieuw moeten worden behandeld. Alle ouders kregen in de katshuisregeling een standaardvergoeding van 30.000 euro. Nou, deze zaken werden door de commissie compleet doorgelicht om de daadwerkelijke schade te bepalen. Volgt u het nog? Maar in ieder geval, het is eigenlijk een puinhoop. Daar komt het op neer. Volgens Erik Miedema moet er een andere maatstaf voor ruimhartigheid gaan gelden. En het proces moet sneller. Wij willen een slag maken waarbij we, waar we nu ergens op de, in de 5 per week zitten, waar Berenschot ons een plaatje voorhoudt van 50 per week. Nou weet ik niet of we dat gaan halen, maar dat zegt wel iets over wat dat met de organisatie kan doen. Orlando Kadir, letselschade specialist. Al een aantal keer hier geweest, omdat je een aantal mensen vertegenwoordigt, hè, gedupeerde ouders. Ik luister op afstand mee en dan hoor ik 5 dossiers per week. Dat is 1 dossier per dag. Met tientallen mensen die daar onderzoek naar doen. Hoe kan dat? Die traagheid. Dat kan. Goedemiddag trouwens, Umberto. Dank je wel dat ik weer mag zijn om dit uit te leggen. Dat kan omdat je eigenlijk organisatie hebt. UHT, uitvoeringsherstel toeslagen van de Belastingdienst, van kinderopvangtoeslagen. Die iedereen eerst een eerste toelage heeft gegeven, 30.000 eigen geld terug, hè? Want dat wordt echt te vaak vergeten. Eigen geld terug. Maar de gemiddelde, het gemiddelde getroffen gezin heeft 110, 140, 150.000, 200.000 aan schade over een periode van 8 tot 10 jaar. Dus iedereen dacht dat met 30.000 er een vereffening was van schade. Maar daarmee begon de ellende pas echt. Daarna moet je inventariseren per gezin wat er aan schade is. En daarvoor heeft de dader zelf een orgaan in het leven geroepen. Commissie werkelijke schade. De echte schade. Daar waar het echt om draait. Ja. En de afgelopen 4, 5 jaar, want anders wordt het een lang verhaal, hebben ze iedere keer gefaald erin. En we hebben ze ook echt alle kans gegeven, hoor, Umberto. Mijn cliënten en wij ook. We hebben dit al lang zien aankomen. Het zijn er trouwens niet 5 per week, hoor. Het zijn er 12 per maand. Oké, okay, het zijn er nog minder. Dus dat zijn 8 minder dan zij zeggen. Ja, zeker. En kijk, hoe vaak moet je in protest gaan tegen een organisatie die zijn eigen ellende mocht opruimen en niet in staat bleek dat te kunnen doen. Er zijn al 4 reorganisaties geweest bij Commissie Werkelijke Schade. En iedere keer als wij iets zeiden, de niet-advocaten, dus de juristen, letsel- en schadespecialisten, ja, werden we weggehoond van, weet je, wij weten wat we doen en we hebben een goed budget en dat gaan we spenderen. Maar wat is er dan met die 330 miljoen gebeurd afgelopen 4 jaren? Als je 500 dossiers doet. Ja. Kijk, ik las een verhaal dat men dan gaat kijken naar bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, die is wel of niet betaald. En dat er een hele lange discussie was, is het nou 12 euro of is het nou 15 euro? Daar ging het dan heel lang over. En dan heb je dan 2 juristen nodig, die aan zo'n 250, 280 euro per uur kosten. Die huur je in Amsterdam. Dat zijn er 40. Die, let op, niet 3000, maar 16.000 gezinnen moeten doen die CWS aanvragen van de 67.000. Want niet iedereen heeft het geduld om weer 4 jaar lang af te wachten of je iets krijgt van je eigen geld terug. Wat zegt jou, wat zeggen jouw cliënten eigenlijk? Mijn cliënten zijn al lang klaar. Civielrechtelijke procedures. Ik heb dat iedere week die discussie. Gaan we het winnen? Volgen we eerdere jurisprudentie en uitspraken? Waar wachten we nog op? Heel veel cliënten willen gaan procederen. En moeten ook wel, hè? Wat dacht jij toen? Kijk, want hij is wel naar buiten gekomen, deze Erik Miedema, de teamleider van de Commissie Werkelijke Schade, waarin hij echt ruidelijk toegeeft, we hebben er een puinhoop van gemaakt, bij de konijnen dat af. Dat wisten we alle, Umberto. Het spijt me heel erg. Ik heb hier heel vaak gezeten om dit zeker te zeggen. Er is nooit iets met die input gedaan. Kijk, heel basic. Wantrouwen en ruimhartigheid gaan niet samen. Jij zegt, de CWS, die Commissie Werkelijke Schade, is zo wantrouwig. Zo wantrouwig. Ze hebben 4 juristen nodig om een post van 13 jaar geleden, die 50 euro kostte, te onderzoeken. Dus die post van 50 euro van mijn cliënt, die wordt ter waarde van 2500 euro beoordeeld. door jurist 1, 2 en 3... en ze houden elkaar allemaal het hand boven het hoofd. Want het moet allemaal integer en allemaal heel voorzichtig gedaan worden. Want stel je voor dat er één fraudeur tussen zit. Maar die hele discussie en die hypocriete beredenering heeft dit schandaal al opgeleverd. Het waren geen fraudeurs. Je moet nu echt ruimhartig omgaan met die 16.000... die wel de guts hadden, hè, om dit aan te kunnen. Maar wij hebben dit toch al regelmatig gehoord dat ook beleids... Ja, ministers, staatssecretarissen hebben gaan. Ja, we zijn ruimhartig. Maar in de praktijk is dat dus absoluut totaal niet zo. Niet. Nee, nee, nee. Het is echt hypocriet. Ze bleken niet ruimhartig. Er werden teams opgetuigd om vooral na te gaan of er niet te veel werd betaald. Overigens, Umberto, de moeders die ik vertegenwoordig, 1280 gezinnen sinds 2014, die zitten daar tijdens zo'n CWS-gesprek tegenover een advocaat met een klokje van 40.000 om zijn pols en een Armani-pak. Mijn moeder, zeemanlegging, 14 jaar kapot gemaakt, moet gaan uitleggen waarom ze een paar honderd euro niet kan uitleggen, omdat ze al 14 jaar geleden die kosten heeft moeten maken. Dit zijn geen uitzonderingen. Dit zijn de gesprekken van CWS die ik door de afgelopen jaren heb gehad. Ik schreeuw al 2 jaar, het klopt niet. En hoe zit het dan met prinses Laurentien? Die heeft ook een poging gewaagd om het proces te versnellen. Ze heeft een stichting, Gelijkwaardig Herstel. Gedupeerde ouders kunnen aanspraak maken op de route met een schadekader met vaste bedragen. Ik heb het volledig doorgenomen, het eerste rapport. Van. Ja, en? Nou, volgens mij is prinses Laurentien goed in elkaar. Is een goed mens, haar man ook, prins Constantijn. En ze hebben het integer geprobeerd beter in kaart te brengen, die schade. Dat moet ik haar toegeven. Ja. Zij komt uit op een gemiddelde schade van 130.000. Maar ze wordt nu een beetje aan de man gebracht en verkocht als het beste alternatief van alle rampen. Het is veel meer. Ik zeg, ga nou, zoals Leijten al zo, hè? Renske Leijten zo lang geleden al zei, doe die wasstraatmethodiek nou. Ga nou echt 200.000 per gezin uitkeren. En waarom doen ze het niet? Ze zijn bang dat er misschien 3 gezinnen iets te veel krijgen. Ja, dus daarom moeten we nog steeds heel voorzichtig 50 man inhuren aan zo'n 100 miljoen euro per jaar. Maar als jij kijkt, hè, naar wat het tot nu toe heeft gekost. Ja. En je die kosten afzet tegen wat de gezinnen zouden moeten krijgen. Honderden miljoenen heeft het gekost, Umberto. Dat geld gaat beter en het is niet populistisch. Het is echt het beter gespendeerd kunnen en moeten worden aan die, ik durf te zeggen, 95% echt integer erkend gedupeerde gezinnen. Geef ze die 200.000, dat gaat 7 miljard kosten. Maar nu zijn ze alweer op 11 miljard met een soort van tussenoplossing. En ondertussen heb jij nou ook zelf dan allemaal gedoe aan je hoofd natuurlijk. Ja. Met mensen die zeggen, ja, ik moet veel te veel aan je betalen. En hier krijg je ook geen geld. Hoe ga je daarmee om? Want je hebt ook al een zaak aangespannen tegen de Raad van Journalistiek. Die heb je gewonnen. Gewonnen tegen het AD. Hè? En ze doen het gewoon weer. Ja, je hebt een kort geding heb je aan je boek gekregen. Althans, die heb je dan verloren. Er komt nog een rechtszaak komt eraan. Nee, dat was een kort geding voor laster en smaad. Ja. Die bonenprocedure gaat van de week starten. Want ik kan deze mensen natuurlijk niet van alles laten beweren. Wat Larry. Hoe ga je daarmee om? Dat ging om een hele andere zaak trouwens. Ja. Ging niet om een toeslag. Dat ging over afval aan de Rijn. Het ging over bloedbad afval aan de Rijn. Waarbij ik 13 jaar voor deze mensen me heb ingespannen. Alle kosten heb betaald voor ze in de tonnen. En na afloop krijgen zij dus een bepaald bedrag. In dit geval 1,4 miljoen. En deze cliënten dachten van, nou, we willen alles houden. Ja, we hoeven Orlando niets te geven. Ze wilden helemaal niks betalen. Nee, ze willen helemaal niks betalen. Alleen in plaats van 15% of 30%. Nee, 30% was het nooit. 15. Het was 15%. En daar heeft de rechter van gezegd 7,5%. Ja, weet je, als je alles betaalt, als je jaar in jaar uit alles doet voor die mensen en uit hebzucht krijg je dit te horen. Je reputatie moet kapot, want dat willen ze graag. Je mag niet geloofwaardig meer overkomen. En dat het OM daarin meegaat is in en in triest. Mijn advocaat, grootmeester, meester Spong. Ik had geen betere kunnen krijgen hiervoor, want ik bewonder die man ook al heel lang. Als je dan met recht bezig bent, hè, en ook als erkend gedupeerde al jaren als van fraude wordt beschuldigd en nu weer op zo'n manier. Ja, dat doet echt wel wat met je. Ja, maar het maakt je niet klein. Het maakt je alleen maar strijdvaardig. Nee, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja, weet je, krijg je allemaal laat de tering en de rest. Ja. Ja, sorry voor deze vrijdagmiddag. Ja. Nee, dat denk je soms. Maar je weet hoe je in elkaar zit. Je weet ook wat de waarheid is. En het is gewoon heel zuur. Het is gewoon bedoeld om je reputatie en om je geloofwaardigheid kapot te maken. Schaduwjurist Orlando Kadir, die meerdere ouders bijstaat in het toeslagenschandaal. En ik heb het gevoel dat je niet voor de laatste keer hier bent over dit verhaal, Orlando. Ik ook niet, dankjewel ook dat jij komen, hoor, gewoon. Deze mensen een podium geeft om dit ook. 100%. Hartelijk dank. Dankjewel. NPO Radio 1. One ticket, please. Umberto. Umberto Tan. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Radio 1. Wat een stem heeft die man. En wat een stem heeft die vrouw, kan je ook zeggen. Want we gaan het hebben over misschien wel de meest besproken plaat van het jaar. Cowboy Carter, het nieuwe album van Beyoncé. Niet alleen omdat het gewoon nieuwe muziek is van een van de meest toonaangevende popsterren van dit moment, en al decennia trouwens. Maar ook vanwege het genre van een deel van de nummers. Cowboy Carter is de naam, of laat het al een beetje, staat namelijk vol country songs en nummers waarin de invloed van die stijl duidelijk te horen is. Cowboy Carter. Time to strike a match and light up this juke joint. One, one, one by one, you hang them high. This ain't Texas, ain't no hold 'em. Hey, lay your cards down, down, down, down. Now for this next tune, I want y'all to sit back, inhale, and go to that good place your mind likes to wander off to. I'll be your shotgun rider till the day I die. En ja, als je als Beyoncé je begeeft op een gebiedterrein of een muziekterrein waarvan mensen vinden dat je daar niet op mag begeven, kreeg je allemaal mensen heel zich daartegen gaan verzetten. Met name witte, conservatieve Amerikanen. Muziekkenner NPO Radio 2 DJ Leo Blokhuis heeft het album helemaal geluisterd. Leo, 27 nummers en geluiden. Vond je het een country album of vond je het een album met country invloeden? Zoals Beyoncé zelf zegt, goedemiddag. Zoals Beyoncé zelf zegt, het is geen country album, het is een Beyoncé album. Ah. En dat is het. Maar er staan wel degelijk zeer naar country verwijzende of country-achtige nummers op. Ja, wel degelijk, ja. Ja, hoe vind je die discussie die gevoerd wordt, met name in de Verenigde Staten, het feit dat zij als eerste zwarte vrouw op nummer 1 staat en überhaupt dat ze durft met haar vingers eraan te zitten? Hoe durf je, Beyoncé? Ja, het is schande. Nee, het is... Ik vind dat heel erg interessant. En het grappige is, het zegt ons heel weinig. Maar je moet weten dat in Amerika alles veel meer gesegregeerd is. Dat in Amerika nog veel meer in dit soort categorieën gedacht wordt. En dat er een flink deel van Amerika, je noemde het net al, met name in het zuiden, ook nog wel heel erg bekrompen opvattingen houdt, erop nahoudt over hoe we naar elkaar kijken als mensen. En daar heeft 4 jaar Trump ook niet echt aan geholpen, zeg maar, om die grens wat minder duidelijk te maken. Het is een soort wit bastion waar je moet afblijven. Zo moet het eigenlijk zien. Is voor sommige mensen in Amerika country muziek het laatste echt witte bastion. Ik bedoel, alle andere stijlen van popmuziek die zijn al helemaal vermengd. Maar in country muziek iets van 95% van de in lijsten genoteerde liedjes in Amerika is gewoon wit als het om country gaat. Zullen we het album zelf erbij pakken? Wat zijn opvallende nummers, Leo? Neem ons eens even mee. Nou ja, er zijn een paar nummers. En als ik daar gewoon eventjes dan gelijk ook geluid bij mag maken. Zeker. Kijk, vooral de covers vind ik dan heel erg interessant. Het is een country album, zeker als je dit gewoon doet. Zo deed ik. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ja, die kennen we natuurlijk van Dolly Parton, zeker. Jolene. Je hoort, ze doet dat vrij natuurgetrouwd. Het is echt geen R&B-nummer geworden. Jolene, Jolene, Jolene. Goed gedaan. En ook een grote wens van Dolly Parton altijd geweest. Het grappige is, er zijn twee heel erg grote en bekende nummers van Dolly Parton. Nee, er zijn er meer. Maar er zijn er twee waarbij eigenlijk iets soortgelijks gebeurt. We hebben nu Jolene gecoverd door Beyoncé. En gaan voor mij maar geloven dat dit veel gedraaid wordt en veel verkocht gaat worden. Er is nog een ander heel succesvol nummer van Dolly Parton. En dat is I Will Always Love You. Oh ja. Wat natuurlijk heel groot is geworden in de handen en door de stem van Whitney Houston. Dus daar zie je een soort parallel. Tenminste, het begin van een parallel. Iets anders. Een andere dame die opwachting maakt op dit album is Linda Martell. Linda Martell wordt vooral sprekend opgevoerd. Er staat één trekje op en dat heet The Linda Martell Show. En daar hoor je Linda Martell een liedje van dingen van Beyoncé aankondigen. A range of genres. And that's what makes it a unique listening experience. Ja, Linda Martell zegt, deze plaat heeft een range of genres en dat maakt het juist heel erg interessant. Linda Martell is inmiddels in de 70. En het grappige is, die Linda Martell, dat is de eerste dame die ooit in 1970 de countrylijsten inkwam in Amerika überhaupt. Huh? Met een prachtig liedje, Color Him Father. Echt country, toch? Echt country dit jaar. Ja, maar dit is dus een zwarte dame. Heeft één album gemaakt. Is toen, ja, de korte versie is eigenlijk gedumpt van het label waar ze op zat. Omdat er een witte dame net iets meer succes had dan zij. En die Linda Martell is nog wel een beetje blijven optreden. Maar heeft echt maar één plaat gemaakt. En dat is doodzonde. Color Him Country heet dat album. En dat is echt, als je dat kan vinden, is dat echt de moeite waard. En ja, een dappere vrouw in 1970. Iemand die dat bastion van de country al bestormde met haar liedjes. En heeft later aan Rolling Stone het blad ook wel verteld dat ze regelmatig met het N-woord van het podium afgescholden werd in de tijd. Want dat was, ja, dat was echt niet de bedoeling dat ze dat deed. Ja, je ziet nog steeds staan bij, ik heb even terwijl je aan het praten was, even zitten googlen. She became the first commercially successful black female artist in the country music, Linda Martell. Ja. Maar je zei ook, bedoel, we hebben net Jolene gehoord. Maar Blackbird staat er ook op. Zo mooi. In zo'n mooie versie. Hoor, moet je horen. Ja. waiting for this moment to be free. Nou ja, het grappige is, ik had op X vanmorgen al meteen discussie hierover. Ik vind dit wonderschoon. Het grappige is, die gitaar en die stip, stap, stap, stap, dat lijkt rechtstreeks gekopieerd van de originele versie van Paul McCartney van het White Album van de Beatles. Misschien zou het zelfs een sample kunnen zijn. Ja. Maar het is die meerstemmigheid vind ik zo prachtig. Daar is zij ook niet de eerste. In Crosby, Stills & Nash, die hadden ook al zo'n hele mooie versie van. Heeft ze wel de echte merelopname erin gelaten? Nee, die zit er niet in. De vogelvriend zit daar. Nee, dat zit hier. We gaan boycotten. Nee, maar het mooie is, blijf lekker de Beatles draaien. Die blijven staan, weet je wel. Er is gewoon, dit staat ernaast. Maar waarom ik toch nog even een lans voor deze cover wil breken, is Paul McCartney was, toen hij dit nummer schreef, geïnspireerd door de, hoe heet het ook alweer, de Little Fort Nine. Dat was een klein stadje in Arkansas, waar in 1957 negen zwarte scholieren onder begeleiding van het leger notabene de school in begeleid werden, omdat er officieel geen rassenscheiding meer was, maar omdat ja, de werkelijkheid wat weerbarstiger was dan de nieuwe wetten die er waren. Ja, daar waren zes vrouwen bij. En ik heb Paul McCartney zelf een keer mogen interviewen hierover. En hij zei, Bird in Liverpool is een bird, een meisje, een vrouw. Oh. Wat een net iets charmanter woord is dan chick, als je het mij vraagt. Een metafoor, prachtig. Ja. Dus Blackbird, waiting for this moment to be free, fly, Blackbird fly, is al een prachtig liedje. Maar tegen de missie van Beyoncé en tegen haar achtergrond is het natuurlijk heel prachtig als juist zij dat liedje zingt, vind ik. Nog één ding, want dat is wel een verhaal. Ik ken dat verhaal niet. Het verhaal over de banjo. Dat de banjo eigenlijk uit West-Afrika komt. Nou zeker. Ik heb een, als ik even voor die eigen parochie mag spreken, daar een hele podcast over gemaakt. Dat sowieso de hillbilly muziek, de country muziek, in de jaren 20, 30 heel erg gemengd genre was. Daar waren veel zwarte Amerikanen die zich daarmee bemoeiden. Maar uiteindelijk kwam de platenindustrie op. En voor hun was het heel makkelijk om een scheiding te maken. Hillbillies is voor witte mensen, hillbillies die voorloper van country. En rhythm and blues is voor zwarte mensen. Dan target je heel makkelijk. En bovendien krijg je dan geen toestanden bij concerten waar mensen door elkaar raken. Dat was in die tijd gewoon nog heel erg belangrijk. Dus het is een kunstmatige scheiding geweest. En er zijn überhaupt veel zwarte elementen in de hele vroege country te vinden. Ik vind ook Beyoncé reclaimed het genre. Ja. Het is niet dat zij daar een nieuwe stap zet. Er zijn door de jaren heen altijd zwarte Amerikanen geweest die prachtige country muziek hebben gemaakt. En eigenlijk zou het natuurlijk zo moeten zijn dat een genre geen kleur heeft. Ja. Maar ik wil best, als dat mensen dan geruststelt, ook nog wel aantonen dat de banjo een van oorsprong instrument was dat uit Afrika komt en juist in zwarte muziek werd gebruikt. Ik heb daar een heel grappig voorbeeld van. We gaan naar 1925. Louis Armstrong is een van de eerste jazzmuzikanten. En in de vroege jazz werd de banjo als een soort slaginstrument gebruikt. Hoor maar. Is de banjo. En op die manier werd die al heel lang in de zwarte muziek gebruikt. Is later een van de grote instrumenten in de country muziek geworden. Maar hij komt inderdaad uit Afrika. Fantastisch. Weet je wie ook? Die ken je ongetwijfeld. Lionel Richie heeft ook een country album gemaakt met allemaal country zangers met zijn eigen nummers. Ja. Schitterend album. Ja, we kunnen nog uren erover praten. Ja. Maar we moeten door. Leo Blokhuis, heel erg dank. Graag gedaan. Straks een van de meest vooraanstaande reptielenfotografen ter wereld, Matthijs Kuipers. In zijn nieuw boek legt hij de meest bijzondere reptielen van de Guyana's vast. En we blijven natuurlijk in de natuur met onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Nu over een televisieprogramma wat hij gemaakt heeft. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. Er gaat in Utrecht een nieuwe zogeheten banga-lijst rond met namen, foto's en telefoonnummers van studenten. Er staan ook seksistische teksten bij. De politie onderzoekt waar de lijst vandaan komt. Eerder deze maand ging er een vergelijkbare lijst rond. Die was gemaakt door leden van het Utrecht Studentenkoor. Acteur Louis Gossett Jr. is op 87-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan won als eerste zwarte acteur een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Hij kreeg de prestigieuze prijs in 1983 voor zijn rol in An Officer and a Gentleman. In Tajikistan zijn 9 mensen opgepakt in verband met de aanslag vorige week in Moskou. Bij het bloedbad vielen ruim 140 doden. De 9 opgepakte Tajiken zouden contact hebben gehad met de schutters en ze zouden een link hebben met terreurgroep IS. Xabi Alonso is ook volgend seizoen trainer van Bayer Leverkusen. De Spaanse trainer doet het erg goed bij de Duitse club. Daarom werd hij in verband gebracht met andere topclubs zoals Liverpool en Bayern München. Maar Alonso zegt dat hij bij Leverkusen op zijn plek zit. At this moment I feel that this is the right place for me to be, to develop as a coach. I am a young coach, but I'm still young, so time will tell, but right now I feel like that. De 42-jarige Xabi Alonso zegt dat hij nog een jonge trainer is en dat hij zich wil blijven ontwikkelen. Bayer Leverkusen is koploper in de Duitse competitie. De ploeg staat 10 punten voor op de nummer 2. De ANWB verkeersinformatie, Helene Geest met die drukke wegen. Ja, inderdaad. Er staat ongeveer 400 kilometer file. Het komt niet zo heel veel meer bij, lijkt het. Het is vooral druk in het midden van het land. Onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is daar 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht door gaten in het wegdek. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je een half uur. Op de A7 in Noord-Holland ook veel vertraging van Zaanstad naar Horen bij de afrit A van Hoorn. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 35 minuten. En de Keukenhof stroomt leeg en dat merk je op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Vanaf Lisse, de vertraging is 20 minuten. Oh. Ja, joh. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, wat mooi is dat je hoorde Arjan Dwarshuis even brommen, want die zit het boek te bekijken van Matthijs. Reptiles of the Guyanas. Ja. Guyana, Suriname en French Guyana over reptielen, over amfibieën. Nou ja, maar dit doen werd dus echt iets van de buitencategorie, hoor. Dit is mijn hele kast pelt uit van we de we doen even alsof hij boeken. Er niet bij zit, maar ja, dit is op dit gebied een van de beste fotografen ter wereld. Maar dat allemaal na Louis. Oh, we zijn al begonnen met de item. Luister naar deze Franse muziek, schitterend. Parfois je pense à toi, dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Ze is ooit ontdekt bij The Voice Frankrijk, ingeschreven door de moeder. En nu maakt ze dit soort muziek, Luan Emera. We gaan het hebben over een unieke fotograaf, mag je wel zeggen. Er zijn wel meer mensen die het wel eens doen, maar deze man doet het alleen maar en doet het op wereldniveau. Matthijs Kuipers, een van de bekendste, meest vooraanstaande herpetologische fotografen. Dat betekent hij is specialist op het gebied van reptiele fotografie. Klopt. Meer dan 2.500 soorten had hij al voor zijn camera. Zijn foto's worden wereldwijd gepubliceerd. En Matthijs reist de hele aardbol over om de dieren met zijn mobiele studio vast te leggen. Zijn nieuwe boek is het resultaat van zijn vele trips naar Suriname en de twee andere Guyana's. We spraken elkaar voordat je op je laatste reis ging, volgens mij. Ben je intussen alweer terug geweest? Ja, ik ben er daarna nog een keertje geweest, klopt. Ja. Kijk, wat heel veel mensen niet zullen zien, althans, ze kunnen het wel vermoeden, als ze dit boek die ik nu in mijn handen heb, en het is ongeveer 1,5 kilo zwaar. 2,4 kilo. 2,4? Nou, ja. 2,4 kilo. Dit zijn heel veel reizen voordat je überhaupt dit kan maken. Ja. Dus eigenlijk, dit boek is gewoon onbetaalbaar. Als je het in uren doorrekent, is die onbetaalbaar, ja. Kan je ons uitleggen en meenemen in wat je hebt gemaakt, Matthijs? De reptielen van de Guyana's. Ik heb geprobeerd om een boek te maken waarin alle reptielen, alle bekende reptielen van de Guyana's zijn. Dus de Guyana's, dat houdt in voormalig Brits Guyana, voormalig Nederlands Guyana en voormalig Frans Guyana. Nou ja, Frans Guyana is nog steeds Frans Guyana. En voormalige Nederlands Guyana is natuurlijk Suriname. En de eerste keer dat ik daar kwam, dat was in 2017, sorry. Ja. Daar was ik daar met een vriend. En ik merkte de pracht van het land. Hè. Suriname is een van de landen met de grootste regenwoudbedekking ter wereld. 93% van het land is regenwoud. Alleen ik zag hoe mensen met hun dieren omgingen. En ja, dat getuigde van weinig respect. Leguanen worden opgegeten. Elke slang wordt zo'n beetje doodgeslagen. Nou ja, bulten waar eieren in liggen worden in de fik gezet. Schildpaddeneieren worden geraapt en gegeten. En er was gewoon heel veel onkunde en onwetendheid bij de mensen. En dat neem ik niemand kwalijk. Alleen, ik merkte dat er helemaal geen naslagwerk was waar alle reptielen in stonden. Hè. Er was een boekje van slangen, er was een heel klein boekje van zeeschildpadden. Er was in Frankrijk een boekje van slangen. Maar er was niks over hagedissen, over schildpadden. Geen handboek. Geen eigenlijk. Handboek, er was niks wat het duidelijk maakte. En toen dacht ik van, nou, ik ga beginnen met iets te schrijven over Suriname. En toen had ik een vriend van mij die zei van, ja, moet je eigenlijk de hele Guyana's doen. Hè? Want Guyana Shield, het is een stuk van de Amazone. Alleen het is het heeft een heel hoog niveau van endemisme. Dus heel veel soorten die op de Guyana's leven. En nergens anders. Ja, leven nergens anders. Het is een verhoogde piek, zeg maar, in de Amazone. Een hele grote piek. En die leven nergens anders. Dus het zijn unieke dieren in een uniek biotoop. En ja, zo is het idee geboren. Maar ja, dat is natuurlijk, om het te roepen, het idee is hartstikke leuk, maar om het daarna waar te maken is deel 2. Nou, ik weet niet, Matthijs, maar kijk, ik heb het boek zelf ook. En als ik zie wat jij allemaal gemaakt hebt. Kijk, om dat idee te hebben is één. Ja. Maar om deze dieren te vinden in dat immense oerwoud, ja, dat is, daar heb je echt heel veel tijd voor nodig en geduld. Ja. Ja. Welk dier heeft je de meeste moeite gekost om te vinden uiteindelijk? Ja, ik denk een van de dieren waar ik het meeste plezier, meest verbaasd over was, dat is de Uracentrum. Dat is een hagedis, centimeter of 11 tot 15 is die, zeg maar. Hij is smaragdgroen. Mm. Hij staat op de voorkant ook. Daar is deze? Ja, hij is smaragdgroen. Het is een soort van groene zebra. Maar dan een hagedis. Ja, maar echt, hij is echt felgroen. Ja, en die staart is, wat zie je eerder in Australische soorten. Stekelstaart, ja, of bij die woestijnsoorten, ja, Euromastixen. Ja. En die soort die leeft alleen maar in de boomtoppen. Dus echt 30 meter hoog. En het is een miereneter. Dus hij leeft alleen maar van mieren. Bijna niemand heeft die soort gezien of goed op de foto gezet. En wat ik toen ben gaan doen, toen ik zag dat er gelogd werd. Hè, dus je hebt vaak zijn Chinese bedrijven die loggen stukken regenwoud, concessies die ze hebben. En ik ben dat loggen gaan volgen. En als er dan een grote boom viel, dan keek ik wat eruit viel. En op een gegeven moment viel er zo'n Uracentrum uit. Ja, dat vond ik gewoon, daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Heb je nou gewoon een studio bij je eigenlijk? Wat heb je bij je? Heb je echt een eigen mobiele studio bij je met te maken? Ja, maar het klinkt groter dan het is ook. Kijk, ik heb studiolampen en ik heb gewoon een heel simpel zwart doek. Gewoon bij de Turkse kleermaker om doek gehaald in Rotterdam. En die hang ik op in het regenwoud. En ik fotografeer de dieren ervoor en de dieren gaan daarna gewoon weer lekker het oerwoud in. Alleen wat ik met dat zwart probeer is, ik probeer de schoonheid van het dier te doen. Kijk, de meeste mensen, als je over een slang of een hagedis praat, dan zien ze een bruine streep of ze denken aan een muurhagedisje in Frankrijk. En ik probeer te laten zien, wat is er nou aan kleuren? Wat voor een vorm heeft zo'n beest? Hoe ziet die staart eruit? Hoe zien die ogen eruit? Dat is wel fantastisch gelukt, hoor. Ik heb echt weinig handboeken van deze schoonheid gezien. Ja, nee, maar want de slang is een van de moeilijkste dingen om te fotograferen door de lengte. Ik heb zelf al eens geprobeerd. En dat is echt probeert maar. Dus, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, het is echt een onder dat je dan inderdaad ook de kleuren naar buiten laat komen. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, je moet proberen de dynamiek in de foto. Nou, wat weet Humberto ook wel. De foto moet op zichzelf staan. Dus hij moet eigenlijk geen uitleg nodig hebben. En ik probeer die dieren voor zichzelf te laten praten. En ik probeer dan een verlengstuk van die dieren te zijn om een bewustzijn te creëren. Moet je kijken hoe het eruit ziet. Ik moet nog even waarom dit zo belangrijk is, hè, Humberto. Zo'n boek als dit. Omdat heel veel van dit soort soorten, die men met alle habitatvernietiging die plaatsvindt, die voordat we überhaupt kennis met ze hebben gemaakt, dreigen ze al te verdwijnen. En dan is een document waar mensen inderdaad kunnen leren over de schoonheid van, kunnen inzien, is echt van zo groot belang. Dat is echt. Maar er staan daar ook soorten in die nog niet beschreven zijn, maar er zijn ook soorten in die net 2023 of begin 2024 pas beschreven. Nou, dit boek, je hebt het aangekondigd destijds. We hebben het erover gehad, maar nu het er eenmaal is, het is echt ver boven wat ik had verwacht. Het is echt een schitterend boek en het is echt een aanrader voor iedereen die in dieren is geïnteresseerd, maar zeker in reptielen van de Guyana's te krijgen via reptilesforall.com. En de fotograaf heet Matthijs Kuipers. Dankjewel, Matthijs. Dankjewel. Dankjewel. Rodolfo Aicardi, la typica racette. Ja, allemaal onzin. Het gaat nu hierom, let op. Dit is vrijdagmiddag. Dit is het vrijdagmiddaggevoel voor jou. Dat zeg ik ook, ja. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, Arjan. De man die op de radio is. De man die een podcast heeft. En de man die tegenwoordig ook op televisie te zien is. Zeker. Binnenste buiten. Ja, documentaire serie. Ja, nee, dit is... kijk, ik heb geen 7 jaar over gedaan. Zoals Matthijs. Matthijs voor mij. Maar wel, ik heb wel met een cameraploeg 3 jaar lang heb ik gefilmd in Nederland. Maar wacht even, wat ik wel mooi vind, want Matthijs Kuiper zit hier, die heeft net een boek gemaakt over reptielen in Suriname. Wat jullie bindt is dat je eigenlijk voor eigen rekening en risico jarenlang heel veel tijd besteed en heel veel geld ook besteed, omdat je een verhaal wil vertellen. Ja, het is gewoon, ik denk dat, dat zo'n document, of nou een documentaire of een boek is wat ik al zei, het is het allerbelangrijkste met de veranderende wereld. Ook in Nederland, de gigantische druk die er staat op de natuur, is dat mensen in de eerste plaats gaan inzien hoe prachtig die natuur is en wat je heel dicht bij huis kan vinden. Ik bedoel, dat geldt ook hier voor mensen die in Paramaribo wonen, dat je in je achtertuin allemaal fantastische slangen en kikkertjes en dingen kan. Maar dat geldt ook in Nederland. Hè? En, misschien niet die reptielen en amfibieën, maar op een steenworp afstand van Amsterdam vind je de Oostvaardersplassen, waar meer dan 300 verschillende vogelsoorten zijn vastgesteld, waar je zeearenden kan zien jagen op ganzen, waar je miljoenen watervogels in de winter vanuit Siberië en Scandinavië ziet neerstrijken. Ja, en dat verhaal hebben wij proberen vast te leggen in 3 jaar tijd. Hoe doe je dat vastleggen? Want dat is bij fotografie heb je geduld nodig, maar bij filmen echt minstens zoveel. Nou, mijn cameraman Tom Simons, die heeft echt engelen geduld. Meer dan ik. Hij had me ook in eerste instantie benaderd. En hij is gewoon ook een hele, hele goede kundige filmer met ook hele goede apparatuur. Dus ik weet dat jij een groot fan bent van de docu, de Velvet Queen. Zeker. Over de Snow Leopards. Diezelfde lens hebben wij ook. Dus waarbij je op grote afstand, relatief grote afstand, wel heel erg dichtbij een dier kan halen zonder dat je iets van verstoring teweeg brengt. En dat is met vogels erg belangrijk, want vogels zijn schuchter. Ze gaan snel op de wieken. Ze blijven natuurlijk niet liggen. Bijvoorbeeld als een slang ook niet. Slang ook niet. Nee, die moet je ook vangen. Nee. Maar vogels, we hebben ze ook in het broedseizoen gefilmd. En dan is het ook zaak dat je gepaste afstand bewaart. Want het laatste wat je wil is natuurlijk verstoring. En dat is in Nederland natuurlijk al iets wat te vaak gebeurt. Omdat wij als mensen willen wij ook in die natuurgebieden recreëren. En we hebben allemaal onze eigen invulling van de functie van natuur. Ja. Zullen we even naar een memorabel moment gaan in het diepe gat op Texel? Ja, daar is een ondiep zoutwatermeertje. En er wordt er gebalst door... Achterin zitten ook een paar eidereenden. Juist. En de mannetjes die zijn aan het balsen voor de vrouwtjes. Dat is echt een waanzinnig gezicht. De hele tijd knikken ze hun kop naar achter. En dan laten ze dit geluid horen, een soort auuu. En dat doet me altijd een beetje denken aan de verontwaardigde uitroep van mijn inmiddels overleden oma Janneke. Ja, dit is echt dit is zo'n soort. Het is gewoon, mensen denken al, dat is ook zo, de gemiddelde Nederlander die denkt aan een eend, aan zo'n beest in de gracht waar je dan brood aan voert. Maar zo'n eidereend is eigenlijk een hoogarctische soort die pas aan het begin van de vorige eeuw Nederland heeft gekoloniseerd. Die broedt op de Waddeneilanden. Een prachtige zwart-witte tekening en dan van die groenige kop en een geelgroene snavel. En dan hebben ze een bizarre spiermaag waarmee ze de kokkels die ze eten kunnen vergruizen. En die mannetjes die komen dan samen op ze in dat diepe gat. Dat is onderdeel van de slufter op Texel. En dan maken ze dat waanzinnige geluid om indruk te maken op de vrouwen. En dat is dat is zo'n schoonheid. En ik denk niet iets wat je zomaar eerder op tv... Nee, als ik hier de foto zie van die eidereend, zoals jij het beschrijft inderdaad. Het is een schitterende soort van paradijseend. En we hebben dus, moet je voorstellen, dit is één van meer dan 100 soorten die je straks gaat zien. Want het is deel 1 komt 3 april dus bij Binnenste Buiten, bij de KRO. Maar we hebben nog 3 delen. En die komen in de zomer, en de herfst en de winter. Die ga ik uiteraard lekker met jou bespreken. Absoluut. Maar je gaat ook naar de Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld met ecoloog Jan van der Winden om de grote karakiet te spotten. En dat lukt daar heel snel. De laatste paren van Nederland die zitten hier nog. De laatste territoria. Er waren er vroeger zo'n duizenden in Nederland. Daar zingt hij. Dat was hem. Je hoort van die krakende, krassende tonen. Wat gaaf. Ja. Tegenwoordig is er nog maar, zo zijn er nog maar zo'n 100 over. Dus enorm sterk afgenomen in aantal. Maar dit gebied hier zit nog zo'n 10 tot 15 mannetjes. En misschien ook al 10 tot 15 of meer vrouwtjes. Ja, en ook een grote klasse van mijn geluidsman, Ramon. Of mijn geluidsman. Ja, jouw geluidsman. Hij is niet van mij. Maar hij maakt deze prachtige... Ja, hij knipt het allemaal mooi. En dan alle muziek die je hoort. Want hij is een hele getalenteerde muzikus. Het klinkt gemaakt als een orkestbak. Maar heeft hij allemaal achter zijn keyboard gecomponeerd en gemaakt. Ja, weet je wat ik helemaal mooi vind? Ze hebben een heel klein team gewerkt. En dan... Arjan, ik heb je nog nooit... het gaat over de grote karakiet. Nou, ik kan je waarschijnlijk wel 10 details vragen over de grote karakiet. Mm-hmm. Die weet je allemaal. Maar dat jij je laat meenemen door iemand anders die je iets vertelt of iets wat je al weet. Jan van der Winde is de moerasvoogonderzoeker van Europa. Hè? En niemand heeft meer kennis dan hij. En hij werkt nauw samen met mijn vriendin ook. Ben jij zelf nederig? Ik moet ook zeker nederig zijn. Want, anders krijg je thuis... Krijg je, ik krijg een bonje met Camilla. Was je heel erg opgelucht toen uiteindelijk het een plek kreeg om uitgezonden te worden? Ja, heel erg. Want dat is echt vreselijk moeilijk in om met een nieuwe als nieuwe natuurdocu-seriemaker ertussen te komen. En dus ik ben erg blij dat is gelukt. En dat binnenste buiten het heeft omarmd. En nu kunnen we de Nederlander laten zien dat je niet naar Afrika of naar Papua Nieuw-Guinea hoeft om waanzinnige natuur te zien. Maar dat je gewoon naar een park bij jou om de hoek kan gaan. Schitterend. Het is echt mooi om te zien. Arjan Dwarshuis, de serie van Arjan is te zien in het KRO NCRV-programma Binnenste Buiten. Aanstaande dinsdag om 7:10 op NPO 2. Tot zover alweer. Orlando Kadir, hartelijk dank. Veel dankjewel. Succes met het toeslagen. Leo Blokhuis over Beyoncé. Matthijs Kuipers, schitterend boek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En Arjan Dwarshuis is er elke week, onze vogelkoning. Hier zag ik nog één vandaag. Met Justine Bosman. En ik zeg tot volgende week vrijdag met weer nieuwe avonturen, nieuwe verhalen en een nieuwe Humberto. En nieuwe Arjan. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Pianist Cor Bakker. Ik ben een mazzelpik. Ik ben een zondig kind. Bekend van zijn programma's met onder andere Paul de Leeuw. Ga je goed je best doen, Cor. En tegenwoordig presentator van Cor's Jazz Podium of NPO Soul & Jazz. Ik heb in mijn leven een heleboel jongensdromen gehad. En die zijn eigenlijk allemaal uitgekomen. En Evert ten Apel. Van Basten, wordt in de beslissing. Ja! Ja! Een van de bekendste voetbalstemmen van Nederland. Hij vierde afgelopen week zijn 80ste verjaardag. Hoho, wat een moment! Cor Bakker en Evert ten Apel. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kijk